Piotrze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobranoc. Tak. And Robinson Crusoe is not so far from worldly cares as our blue. Far away so far from worldly cares as our blue room, far away upstairs. A to właśnie kot tak chrapie. Trójka. Program trzeci. Noc Muzycznych Pejzaży, wydanie 730. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Thank you. Bjorn Ries na początek naszego dzisiejszego spotkania. Powrót na jego album Lullabies in a Car Crash, który właśnie ukazał się na rynku, a którego już w obszernych fragmentach mieliśmy okazję wspólnie posłuchać przed 2 tygodniami, jeżeli dobrze liczę. No piękna to płyta i dlatego myślę, że jeszcze niejednokrotnie do niej będę wracał, a już szczególnie podczas, po pierwsze, naszych, wiadomo, nocnych spotkań, a dwa, podczas tych późnojesiennych, ewentualnie zimowych, kiedy ta muzyka, myślę, że w sposób wspaniały będzie wpisywać się w aurę, która zapanuje za oknem. To był początek numer 1, a teraz początek numer 2. Początek numer 2 i szwedzka Sienna Rudd, która właśnie wydała swój 7 album. Płyta nazywa się Pioneers i fragmentu tego albumu już słuchaliśmy wspólnie, a dzisiaj więcej nagrań, bo to naprawdę niezwykle udany album, a już szczególnie dla miłośników starych brzmień, dla miłośników muzyki nagrywanej na analogowym sprzęcie, muzyki, która próbuje wskrzesić ducha tamtych czasów, czasów początku lat 70. Taka jest właśnie Sienna Root. Taki jest jej najnowszy album, który mam nadzieję przypadnie wam do gustu. To był początek numer dwa, a teraz no niesamowity, nieprawdopodobny, zaskakujący początek numer trzy. Holy diver, you've been down too long in the midnight sea. Oh, what's becoming of me? Ride the tiger, you can see his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away. Holy diver, yeah, yeah, that's right, you holy, holy diver. Like the eyes of a cat in the black and blue, something is coming for you. Ah! Race for the morning, you can hide in the sun till you see the light. Oh, it will pray, it's alright. Gotta get away. Get away. Gotta get away, get away. Holy diver, that's right, holy diver. Początek numer 3. I gdyby nie znać tekstu nagrania, to myślę, że naprawdę byłoby trudno odgadnąć, jakiż to utwór przed chwilą został wykonany. Bo o ile głos Daniela Gillenlowa jeszcze poznać się da, no to nagranie naprawdę nie jest łatwo rozpoznać, a to przecież Holy Diver, doskonale znany z repertuaru zespołu Dio, czy Roniego Jamesa Dio, jak to woli, tutaj w absolutnie nieprawdopodobnej wersji grupy Pain of Salvation, która właśnie wydała swój najnowszy album akustyczny Falling Home, i tej płyty fragmentów też dziś posłuchamy. Tą płytą z radością się z wami podzielę, bo bardzo mi się to wydawnictwo podoba i myślę, że to jedna z takich płyt, które zostają na lata i w ogóle się nie starzeją. Trzy początki, może jeszcze jeden? No, może jeszcze jeden. Początek numer 4. Thank you. początek numer 4 i jedno z najpiękniejszych nagrań grupy Yes w karierze, Wondrous Stories, oryginalnie z albumu Going for the One. Tutaj z koncertu, który odbył się w maju bieżącego roku w Bristolu. Ten koncert już całkiem niedługo, bo za 2 tygodnie, o ile dobrze liczę, ukaże się na płycie kompaktowej, na płycie DVD, na Blu-rayu. To zapis ostatniej trasy grupy Yes, kiedy to wykonywała w całości 3 albumy. Na płycie, na DVD, na Blu-rayu będą 2 z tych albumów, Going for the One i The Yes album. No a skoro Going for the One, no to musiało być Wondrous Stories, tutaj zaśpiewane przez Johna Davisona oczywiście, który jest aktualnie wokalistą grupy Yes. Więcej muzyki? To znaczy więcej, to może za dużo powiedziane. Jeszcze jedno nagranie, jedno z moich ukochanych i też z albumu Going for the One, pojawi się podczas naszego dzisiejszego spotkania. Choć pojawi się grupa Yes jeszcze w innym nagraniu, ale to na samym końcu naszego dzisiejszego wydania Nocy Muzycznych Pejzaży. 4 początki za nami, początków na dzisiaj koniec, natomiast za chwilę królować będzie muzyka szwedzkiej formacji Siena Rut, formacji, która powstała w Sztokholmie pod koniec lat 90. Opowiadałem już o nich co nieco przed 2 tygodniami, kiedy w 2004 roku wszędzie rządził internet i MP3. Panowie zadebiutowali płytą, którą wydali tylko i wyłącznie na winylu. I fani, którzy chcieli posłuchać ich muzyki, musieli nagle ze strychów wynosić swoje stare gramofony, odkurzać je, sprawdzać stan wkładek, jeżeli tylko chcieli zapoznać się z tą muzyką. Bo Siena Rut od tamtego czasu aż po dzisiejszy dzień używa w studiu analogowego sprzętu i próbuje w swojej muzyce właśnie wskrzesić ducha tamtych czasów. Grają taki typowy, jedni mówią na to retro rock, inni vintage rock. Jakby tego nie nazywać, to wiadomo, o co chodzi. Na pewno w ich muzyce doszukamy się brzmień z tamtych lat, a nawet jeżeli ktoś zupełnie nieobeznany z twórczością grupy nagle by jej posłuchał, to pomyślał, że to jakaś zaginiona perełka z początku lat 70. Organy Hammonda, bas, perkusja, gitara. Myślę, że w wielu fragmentach Siena Rut może się wam kojarzyć chociażby z zespołem Deep Purple. Myślę, że zgodzicie się z tym, co teraz powiedziałem. Zaczynali jako trio, obecnie są kwintetem i dają absolutnie nieprawdopodobne koncerty i fajnie by było pewnego dnia ujrzeć ich na koncercie w Polsce. Zobaczymy. A teraz 4 nagrania. Between the Lines, 7 Years, Spiral Trip i In My Kitchen. Szczególnie to ostatnie 10-minutowe, rozbudowane, psychodeliczne, wspaniałe. 4-krotnie Siena Rut. We had a words between us. are saying the tales again. In the shade lies need and fade. Song heard with different words. The song remains the same no matter what you heard. New words written by the very same hand. How new thoughts come alive, you fail to understand. Bad luck, feel the pain and misery. You to keep myself out of the cold. An open door that now walks in. A dead end street, I felt the past was closing in. As I saw this old man, and his eyes were gray, that I heard him say, 7 years of bad luck, feel the pain and misery. You broke the mirror on my wall. And so now I stand stuck, no one knows where I will be. Holding for at most nothing at all. We'll be right back.

hiding in my kitchen, my bare soul and secrets can. Please step into my kitchen, I'll show you who I really am. You don't wanna see my kitchen. You're not gonna taste my somebody steps into my kitchen without giving me a hand, without giving me. Sienna Root za nami. To niebywałe, jak często podczas naszych spotkań pojawiają się zespoły ze Skandynawii. Różnorodność muzyki, jaką prezentują, pomysły, naprawdę zdumiewają mnie, o tym już niejednokrotnie mówiłem i myślę, że jeszcze bardzo, bardzo często skandynawskie zespoły podczas naszych spotkań pojawiać się będą. Sienna Root ze Sztokholmu, a również ze Szwecji Pain of Salvation, o którym już wspominałem na początku naszego spotkania, czyli Szwecja rządzi, płyta Falling Home, akustyczny album, który już od dość dawna był zapowiadany, no ale Daniel Gindelof, fani myślę, że wiedzą, leczył się, po prostu dopadła go no, nieprawdopodobna zupełnie i śmiertelna choroba, ale udało mu się. Udało mu się, jest znowu z nami, znowu tworzy, znowu gra. Zresztą nie tak dawno pojawił się w Polsce na koncertach. No i należy się cieszyć, że wrócił do zdrowia, bo myślę, że nam da jeszcze w przyszłości bardzo, bardzo wiele radości. A ta płyta, Falling Home, to zbiór nagrań już znanych z twórczości Pain of Salvation w często nieprawdopodobnych, nietypowych akustycznych opracowaniach. Ale znalazły się też na tej płycie dwa tak zwane covery. Holy Diver, którego słuchaliśmy na początku, no i Perfect Day, taki hołd złożony Lou Reedowi. I jedno nagranie premierowe, właśnie tytułowe, Falling Home. Zupełnie inne oblicze Pain of Salvation, zupełnie inne oblicze często Daniela jako wokalisty. Myślę, że fani grupy Pain of Salvation zaakceptują bez najmniejszego problemu takie oblicze zespołu, a też sądzę, że dzięki tej płycie grupa może pozyskać absolutnie nowych fanów. No, zobaczymy. Cztery nagrania. Linoleum, Perfect Day, Mrs. Mother, Mother Mary i fantastyczny King of Loss. Czterokrotnie Pain of Salvation.